Plus. Mozzarella Pios, 2 opakowania plus 2 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A dodatkowo wszystkie chipsy i chrupki, 2 opakowania plus 1 za grosz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 18 czerwca, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Być może jutro do kraju wrócą Polacy ewakuowani z Iranu i pozostali z Izraela. W sierpniu rząd zdecyduje, czy ceny energii zostaną zamrożone do końca roku, zapowiada wiceminister klimatu. Sąd uniewinnił głównego oskarżonego w sprawie porwania i zabójstwa Krzysztofa Lewnika. Jest szansa, że jutro do kraju wrócą Polacy ewakuowani z Iranu. W tej chwili 13 osób jest w drodze z Teheranu w stronę stolicy Azerbejdżanu, Baku, mówi wiceministra spraw zagranicznych Henryka Mościcka-Dendys. Zakładamy, że powinni zdążyć na samolot, który wylatuje z Baku o 3 nad ranem. To jest kursowy samolot. Jeśli wszystko pójdzie dobrze, to grupa 13 osób wsiądzie do tego samolotu. Jedna zdecydowała się zostać na miejscu w Baku. To obywatele polscy, którzy byli zarejestrowani w systemie Odyseusz. Pozostałe osoby to jest część naszego personelu i członkowie rodzin. Także jutro do Polski przyleci druga grupa Polaków ewakuowanych z Izraela. Wojskowy samolot wystartuje do Warszawy z Ammanu. Rośnie liczba ofiar konfliktu Izraela z Iranem. W nocy Izrael zaatakował kilkadziesiąt celów w Teheranie. W odpowiedzi Iran wystrzelił pociski hipersoniczne. To 6. dzień konfliktu zbrojnego. Od jego początku w Iranie zginęły co najmniej 224 osoby, głównie cywile. Z kolei irańskie ataki odwetowe na Izrael zabiły 24 osoby i raniły ponad 800. Tysiące osób ewakuowano. Minionej nocy izraelskie myśliwce zaatakowały około 20 celów w Teheranie, w tym zakłady produkujące komponenty do pocisków balistycznych oraz uniwersytet związany z Gwardią Rewolucyjną. Wcześniej Izrael ostrzegł mieszkańców części południowo-zachodniego Teheranu, aby natychmiast opuścili zagrożony teren. W atakach odwetowych na Izrael, Iran użył m.in. pocisków hipersonicznych. Donald Trump wezwał do bezwarunkowej kapitulacji Iranu i podkreślił, że cierpliwość Waszyngtonu się wyczerpuje. Amerykański prezydent powiedział, że rozważa możliwość wsparcia izraelskich nalotów na podziemne irańskie obiekty nuklearne. Jan Oleński, Polskie Radio. W sierpniu rząd zdecyduje, czy ceny energii zostaną zamrożone do końca roku, powiedział Polskiemu Radiu wiceminister klimatu Miłosz Motyka. Tłumaczy, że będzie to uzależnione od działań Urzędu Regulacji Energetyki. Dzisiaj widzimy, że te ceny na rynkach, które wpływ na kształt taryf mają, są niższe. Natomiast ta decyzja jest jeszcze za wcześnie nie podjęta, ponieważ taryfy nie zostały przez Urząd Regulacji Energetyki zatwierdzone. Obecnie ceny energii zamrożono do końca września. Sąd w Płocku uniewinnił Jacka K., głównego oskarżonego w procesie dotyczącym uprowadzenia i zabójstwa Krzysztofa Olewnika. Syna biznesmena z branży mięsnej porwano w 2001 roku. Mimo wpłacenia przez rodzinę okupu, mężczyzna został zamordowany. Jacek K. był bliskim znajomym i wspólnikiem Krzysztofa Olewnika. Prokuratura zarzuciła mu udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, a także porwanie i przetrzymywanie dla okupu. Działania oskarżonego miały wiązać się ze szczególnym udręczeniem Krzysztofa Olewnika, którego przykuto łańcuchem do ścian pomieszczenia i przetrzymywano w zbiorniku na nieczystości. Jacek K. nie przyznał się do zarzucanych czynów, a ustalenia śledczych określał mianem absurdalnych. Sąd Okręgowy w Płocku uniewinnił także Eugeniusza D., którego oskarżono o udział w porwaniu, oraz byłego samorządowca z Sierpca, Grzegorza K., oskarżonego o wyłudzenie od Włodzimierza Olewnika 160 tysięcy złotych. Wobec dwóch pozostałych oskarżonych sąd zdecydował o karze więzienia w zawieszeniu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Koniec trzeciej drogi, tak zdecydowało wczoraj PSL. W przyszłym tygodniu ma o tym zdecydować Polska 2050. 28 czerwca zbierze się Rada Krajowa Partii Szymona Hołowni. Jedna z decyzji będzie dotyczyła przyszłości trzeciej drogi, mówi posłanka Ewa Szymanowska. Tak jak się umawialiśmy, że ten projekt będzie właśnie na te wybory, które kończą wybory prezydenckie, więc nie ma nic dziwnego, że podejmujemy decyzję, żeby każda partia, mimo to, że będziemy na pewno ze sobą współpracować, szła już nie jako jeden taki koalicyjny twór. W koalicji rządowej nic się nie zmienia, mamy taki sam stan posiadania. Tak informacje o rozwodzie trzeciej drogi komentuje szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Tutaj się nie zmienia, natomiast oczywiście te relacje między nimi się pewnie zmieniają. Każdy będzie próbował na własną rękę budować swoją przyszłość polityczną. To przyszłość pokaże. No PSL ma tutaj zdolność, tutaj bym szukał jakby takich dobrych prognostyk, bo PSL ma jednak dużą zdolność do tego, żeby pozyskiwać wyborców tam, gdzie nam jest trudniej, czyli na polskiej wsi. PSL i Polska 2050 mają w Sejmie odrębne kluby, jedynie w Senacie funkcjonują pod wspólnym szyldem trzeciej drogi. Klimat.

wybrałem ciebie, bo tak właściwie to nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe. Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju, smród już się go nie imał. Hydro, piekło, wstąpienie, grupa Laocze. Swoją drogą nie wiem, dlaczego do tytułu dodałem to niebo w środku jeszcze, ale tak się zdarza raz na jakiś czas. Po grupie Laocze będzie Big Cyc. Nasz słuchacz Konrad pisze: pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki i proszę utwór Berlin Zachodni. Konrad z Łodzi, sprzedawca truskawek z bazarku na rynku na Widzewie. I tu skojarzyłem tę zapowiedź, ten list właściwie z piosenką, która pojawiała się w Trójce przez długie lata o 13:00. Powtórka z rozrywki, słuchają nas biura, słuchają podwórka. Berlin Zachodni, grupa Big Cyc, a tak swoją drogą niedawno wspominaliśmy płytę debiutancką grupy Big Cyc w cyklu Historia pewnej płyty. W najbliższą niedzielę będziemy wspominali zespół Banda i Wanda. Wanda Kwietniewska opowie o tym, co się działo z nią, kiedy opuściła zespół Lombard. 2272@ukf.polskieradio.pl. To teraz artysta, którego już w poczcie nie było naprawdę dawno. Dzień dobry, po tej stronie Edyta z Gliwic. W poniedziałek Gino Vannelli obchodził swoje kolejne urodziny i z tego powodu dla wszystkich jego fanów, stęsknionych jego twórczości, możliwości jej usłyszenia na antenie radiowej Trójki, proponuję utwór I Just Wanna Stop. Życzę miłego dnia i pozdrawiam. Thoughts of you and me. Memories of love above the city lights. Ooh, I've tried so hard to take it, but I know my heart won't make it. I just wanna stop and tell you what I feel about you, babe. I Just Wanna Stop i Gino Vannelli w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF i przez chwilę pomyślałem, jaki utwór ja bym w Muzycznej Poczcie zamówił z repertuaru Gino Vannellego, ale pewnie byłoby to bardzo tradycyjnie, czyli Wild Horses. 2273@ukf.polskieradio.pl. Kolejna propozycja od Państwa, tym razem od Krzysztofa z Warszawy, który pisze: proszę o testosteron w sam raz na dzisiejszą sytuację na świecie. Pozdrawiam, dziękuję wszystkich ojcom synów w wieku poborowym. Testosteron i Kaja w Trójce w Muzycznej Poczcie UKF. A teraz będzie utwór, który zwykle, kiedy mówimy o piosenkach polskich wszechczasów, chociaż śpiewany po angielsku, pojawia się bardzo wysoko, ale to niezwykle ważny utwór z początku lat 90. Ale jaki? Posłuchajmy tego, co mają Państwo do zaproponowania osobiście. Dzień dobry, ja chciałbym prosić jakiś utwór zespołu Hawk Transmission. Dziękuję, pozdrawiam, Michał Zielnikul. Transmission to your heart. to heart. You never kill my feelings. I'd better die if I'm cold inside. Love is stronger than dead. Love is harder than burning sun. All we need is to give love. Transmission to your high. Transmission to your high. Transmission. Młode pokolenie nie wie, kto śpiewał w tej piosence. To Darek Melejonek, grupa Hawk i Transmission Into Your Heart. 22-7-3, kolejna propozycja już nie z Polski. Witam, dzień dobry. Zygmunt mam na imię, z miejscowości Konin. Chciałbym słuchaczom Trójki, a szczególnie tym, którzy słuchają od kilkudziesięciu lat, zadedykować piosenkę Genesis Calling All Stations. Very much, and I realize whatever happens. Calling All Stations, grupa Genesis, trójce w muzycznej poczcie UKF. A teraz jeszcze raz wspomnienia koncertowe. Zresztą Państwo już wspominali ten koncert w trójce w tym tygodniu, ale skoro wspomnienia są miłe, to dlaczego raz jeszcze Państwu ich nie udostępnić? Dzień dobry, Grzegorz z Zachodniopomorskiego, kłania się. Ja chciałbym zamówić piosenkę zespołu Black Country Communion, świeżo po koncercie. Świetne wspomnienia, świetny koncert. Pozdrowienia dla wszystkich i szczególnie dla trójki. Country Communion w trójce w muzycznej poczcie UKF 227 trójek. Kolejne wspomnienie niezwykłe. Dzień dobry, mam na imię Andrzej. Chciałem zamówić piosoneczkę dla wszystkich, którzy pamiętają festiwale w Jarocinie. Trzy zapałki TSA. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Ja pamiętam tylko te festiwale, które były od 83 roku, czyli te już festiwale stadionowe. No i wspomina się je absolutnie niezwykle. Thank you. zobaczyć twoje oczy. Druga, by zobaczyć twoje usta. Zapałki, grupa TSA. To tyle dziś w Muzycznej Poczcie UKF. Poczta jutro od godziny 11 do 13 zapraszamy. A dziś Maciej Załęcki, Piotr Masierak, Tomasz Żonda. My dziękujemy na koniec też koncertowe wspomnienie z remontu. Grupa ma nam raz, dwa, raz, dwa.